السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. أما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuende kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tumemaliza kitabu nikah wa talaq, na leo biidhnillahi alkarim tunaanza kitabu jinayat, ambacho kitabu hichi kwa mpangilio wa watunzi wa hichi kitabu fiqhu munassar ala dhahir kitabi wa sunna ni kitabu cha 10, kitabu cha 10 katika mpangilio wa watunzi wa kitabu hichi. Na watunzi wanasema washtamila la thalathati abwabi, kitabu hichi kimekusanya milango mitatu. Tofauti na kitabu kilichotangulia kilikuwa kimekusanya milango takriban 11, na mlango wa mwisho ulikuwa unaelezea mambo ya nafakati, huduma mbalimbali zinazomstahiki mwanamume kumhudumia mkewe au wale ambao wanaomhitajia. Kikumbuka mlango wa 9 ya kitabu cha 9 ambacho ilikuwa ni kitabu nikah wa talaq, kilichokuwa kimebeba milango takriban 11. Mlango wa kwanza ilikuwa naelezea masala ya nikah, ulikuwa ni mlango wa kwanza kwa naelezea masala ya ndoa. Na baada ya kumalizika masala ya ndoa, mlango wa pili ulikuwa naelezea mahari na haki za kuoa na wajibati zake, kadhalika walima wa harusi, ulikuwa mlango wa pili. Na mlango wa tatu ulikuwa unaelezea hulu, kujitoa mwanamke katika ndoa yake kwa kujivua na kurejesha mahari. Mlango wa nne ulikuwa unaelezea mambo ya talaka. Na mlango wa tano ulikuwa unaelezea ila, ambapo ila tuliona kwamba ni kile kitendo cha mume kuapa kwa jina la Allah au sifa miongoni mwa sifa zake, kuapa kutokumuingilia mke wake hali ya kuwa anaweza kufanya hivyo. Tukawa tumeona hukumu zake. Na mlango wa sita ulikuwa katika dhihar, baba ni mwanamke kumfananisha mkewe na mgongo wa mama yake, mwanamume kumfananisha mkewe na mgongo wa mama yake. Mlango wa saba ulikuwa ni li'an, baba tuliona masaili za li'an, mwanamume anapokuwa amemhisi vibaya mke wake au kamuona akifanya tendo la uchafu na mwanamume asiyekuwa yeye, na sheria ikawa imemtaka alete mashahidi wanne kwa ajili ya kukamilisha jambo hilo. Kisha ilipokuwa yeye ni mume na ni kazi au jambo zito mwanamume kumchafua mke wake, ikawa imewekwa sheria ya li'ani, ikawa na shuruti zake, dalili zake na kaifia ya li'ani na kuwaje katika mlango wa saba. Mlango wa nane ulikuwa unaelezea eda na kuto kujipamba mwanamke aliyefiwa. Eda nizoelezo humu ni eda za aina mbili. eda ya kuachwa na eda ya kufiwa. Kadhalika tulipomaliza hayo yaliyokuja katika mambo ya eda na ihdad, ingia mlango wa 9. Mlango wa 9 ulikuwa unaelezea kuhusiana na kunyonyesha. Kuhusiana na kunyonyesha mwanamke mtoto wake na wasiokuwa wake, na kwamba kuna mambo ambayo yanabadilika hukumu kuwa ndio kuna uharamu hali ya kuwa ilikuwa ni halali, na yanabadilika kwa sababu ya kunyonyesha. Halali ya kuna mambo yanabadilika kutoka kwenye hukumu ya haramu au halali kwenda kwenye uharamu, yani kinyume chake, ambapo mtu akiwa atanyonya kwenye ziwa la mwanamke aliyekuwa si mahrimu yake, yule mwanamke anakuwa ni mahrimu yake, na watoto wa yule mwanamke wa kike wanakuwa kwake ni mahrimu. Kadhalika ikiwa ni mwanamume, ikiwa ni mwanamke, watoto wa kiume kwake wanakuwa mahrimu zake. Nimesoma katika mlango wa 9. Mlango wa 10 ilikuwa ni hadhana, kulea na hali za kulea, kwanza taarifu ya kulea, lakini sharti za yule ambaye anaelea na vizuizi vya kulea, hukumu zinazoambatana na mambo ya kulea, na mfano hayo. Mlango wa 11 tulikuwa tunaelezea nafaka, tukasema taarifu ya nafaka na kadhalika. Tukaona aina za nafakat, mwanadamu kuihudumia nafsi yake, mtoto kumhudumia mzazi, mzazi kumhudumia mtoto, na mume kumhudumia mke wake. Yote haya yamekuwa yakielezwa katika kitabu Nikah wa Talaq. Tukiacha kitabu hicho ambacho tunakuwa tumekimaliza, tunaingia kwenye kitabu cha 10, Kitabu al-Jinayat, kitabu cha jinaya, au kwa lugha nyingine kitabu cha jinai. Hiki ni kitabu kinachoelezea makosa ya jinai. Kama huwa tunasikia umefanya mtu kafanya kosa kisha akahukumiwa kwamba amefanya kosa la jinai. Washtamilu ala thalathati abwab, na kitabu hichi kimekusanya milango mitatu. Kitabu hichi kimekusanya milango mitatu. Albabu al-awwal, mlango wa mwanzo, fil jinayati, mlango wa mwanzo naelezea mambo ya jinaya au mambo ya jinai. Wafihi masail, na katika mlango huu kuna masuala. Almasalatul ula taarifu aljinaya wa aqsamiha, masala ya kwanza ni kuleta maana ya jinai na vigawanyo vya jinai. Alif, taarifu aljinayati, taarifu au maana ya jinai. Aljinayatu jam'uha jinayatu, jinayatu jam'uha jinayatu, wingi wa jinayati. Wa hiya lughatu at-ta'addi ala badanin au malin au 'irdin. Nayo jinaya au jinai kwa lugha yetu ni kuchupa mpaka, kufanya kitu kisichotakiwa kukifanya kwenye kiwiliwili au kwenye mali au kwenye heshima. Sawa? Ndio maana mtu akimpiga mwenzake kisu au wembe, sawa, anashtakiwa kwa kosa la jinai. Jinai kwamba amechupa mpaka katika mwili wake yule mtu aliyechomwa, au mal mtu akiwa atachezea mathalan pesa, kaonekana anataka kuhujumu uchumi, wazi anawaibia watu, anawakaba watu na kuwavamia watu, anashtakiwa kosa la jinai. Yaani kwa Kiswahili kosa linalotafsirika ya kwamba mtu huyo anakuwa amevuka mipaka ile iliyowekwa kwenye ile pesa. Kila mtu anamiliki pesa yake, mathalani hutakiwi wewe kuingia katika pesa ya mwenzako. Hutakiwi wewe kuingia katika pesa ya mwenzako uichukue bila haki. Sasa ukienda ukachukua pesa ile, maana yake ni kwamba unakuwa umechupa mpaka, umechukua pesa usiyomiliki. Kwa hiyo inakuja tafsiri ile ile kwamba umefanya kosa la jinai. Leo mathalan serikali kiingiza pesa nyingi kwa kiwango ambacho walichopanga wao, kama hazitaki pesa hizo kuingia mpaka zilipiwe kodi, ala sabili mithali, kaziingiza pesa hizo kwa kiwango hicho bila kulipiwa kodi, wakijua wanakupa kosa la jinai, bimaana umechupa mipaka katika mali. Wao wamepanga atakayeingiza pesa humu atatakiwa zikifikia kiwango fulani, basi ni lazima azilipie kodi, zilipie VAT, zilipie kadha, kazie kodi zao ambazo wao wamezipanga. Kwa hiyo wanaweza wakapewa kosa la jinai kwa vipengele vyake. Miongoni mwa vipengele hivyo ni kipengele cha ghasili. Ghasilul amwal. Unaitwa wewe ni mtakatishaji wa pesa. Wewe ni mtakatishaji wa pesa kwa maana utafungwa, utahukumiwa na utatumikia kifungo chako, au kama ni faini au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo katika sura, katika tafsiri hii anakuwa amechupa mipaka katika mali. Kadhalika kuchupa mipaka katika heshima. Swala la kumtukana mtu kumvunjia heshima yake au kumbeza na kumsingizia ni katika makosa ya jinai, kwa sababu halaslu fil insan bara'atu dhimma, kwamba asli kwa mtu dhima yake imetakasika, hana uchafu wa aina yoyote mpaka pale litakapokuwa limethibiti kosa lililokuwa na ushahidi. Kosa lile litamthibitikia baada ya kuwa alikuwa msafi, na hapo litakuwa tayari kosa lile limepatikana kwake. Ama kabla ya hapo anakuwa ni bariun, anakuwa ni msafi na hana kosa, na haitakiwi kwa mtu yote kuichezea heshima yake. Na mambo haya Mtume alayhi salatu wasalam ameyasema katika Hajjatul Wadai, akisema ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haram. Tambueni hakika damu zenu na mali zenu na heshima zenu kwenu nyinyi ni haramu. Bimaana vitu hivi ni haramu kuvichezea, lakini katika maana nyingine kwamba vitu hivi ni vitukufu. Haitakiwi kwa yeyote miongoni mwenu kuchezea mali ya mtu au kuchezea damu ya mtu au kuchezea heshima ya mtu, na haya yote yamekuwa ni katika at-taaddi, ni katika kuchupa mipaka. Wazi jamaa? قالوا رحمهم الله وقد فجعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن نا ومجالية مفقهاء فقهاء نجام فقه يعني ونواتشوني وفقه هبا كسيما فقهاء بهذه اللفظة المراد بها علماء الفقه في كتبهم ونواتشوني وفقه katika vitabu vyao wao wanaochoni wa fiqhi wakiwa wanaweka kitabu aljinayati wanakihusisha kitabu hichi na sala zima la mtu kuchupa mpaka katika mwili wa mtu yani bimaana jinai ni kukata tarfu katika mwili wa mtu au kutoa roho ya mtu au kumjeruhi mtu kwa njia yoyote ile wao wanaita ni jinai na ukuta katika fiqh kitabu jinayat basi utakuta wanaongelea mambo hayo na si lazima wewe utamchoma kwa kitu chenye ncha kali au mfano wa hicho la hata ukienda ukamweka mtu ndani ukamnyima chakula paka roho yake ikatoka ni jinai kamtupa sehemu ambapo kuna wanyama wakali ni jinai toka msingizia uongo ni jinai yani uongo uliomfanya yeye auawe na watu wengine kisha yoka kiri na kukubali kwamba umesababisha kifo chake ili ni jinai na kutakuwa na hukumu ambazo zinazotaratab na hicho ambacho ulichokifanya baada ya kufuatiliwa kesi hiyo na kudhibitika hilo. Qalu rahimahumullah wa kitabul hudud khasan bitta'addi 'ala al-mal wal-'irf. Lakini pia wakaweka kitabu kingine ambacho kinaitwa kitabul hudud. Kitabu cha hudud. Hichi kitabu wamekiweka kuwa ni hasa katika ile masala ya kuchupa mpaka kwenye mali na heshima. Chupa mpaka kwenye mali na heshima. Wazi. Mambo haya yanafanyika sana katika hata sheria hizi za kitaghut. Magharibi bado zinazotuendesha. Haya hugawiwa katika sura kama hiyo hayana. Sababu wana tafsiri vitabu vya Kiislamu. Tafsiri vitabu vya Kiislamu na kuingiza baadhi ya mambo yao. Kwa kitabu al-hudud inakuwa hasa bitaaddi ala al-mali wal-irf na kitabu al-jinayat inakuwa hasa bitaaddi ala madha? Al-badan. Kwa lazima lifahamike hizo nukta mbili. Lazima lifahamike hizo nukta mbili. Sasa tunakwenda katika sehemu ya pili. Yaani taarifu ya jinaya kisheria. Qalu rahimahumullah fal jinayatu shar'a. Asema Allah arhim jinaya kisheria au jinai kisheria at-ta'addi 'ala al-badan bima yujibu qisasan au malan au kafara. Jinai kisheria ni kitendo cha mtu kuchupa mpaka ile ambayo tumeeleza mwanzo eh? Kitendo cha mtu kuchupa mpaka kwenye mwili kwa kufanya yale ambayo yanawajibisha kisasi au yale ambayo at-ta'addi 'ala al-badan bima yujibu qisasan ni kufanya mipaka, ni kuchupa mipaka katika mwili wa mwanadamu yale ambayo yujibu kisasan yanawajibisha mtu kufanywa kisasi yani mtu kufanywa katika mwili wake kama alivyofanya kwenye mwili wa mwenzake au malan au yenye kuwajibisha mtu kutoa mali badala baada ya kuwa amefanya kitendo cha kumjeruhi au kumuua mwenzake, au kafara au kuwajibisha kafara baada ya kuwa amefanya moja katika hayo. Wazi, hii ndio taarifa ya at-taaddi ala al-badan bima yujibu qisasan au malan au kafara. Wazi, kila kinachomfanya mtu afanywe qisas, tena kifo kitendo hicho akawa amekifanya kwa mwili wa mwenzake, au atoe fidia hii mali, kwa maana ya fidia. Wazi, tutaona huko namna gani Allah anavyotuelekeza na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Au kafara, au kutoa kafara, au kutoa kafara, basi hii kosa linaitwa ni jinai. Kosa hili linaitwa jinai. Wazi, sasa linaitwa jinai. Na ndio maana mwalifu fukaha wakawa wametofautisha baina ya at-taaddi ala al-badan alladhi al-musamma bil jinaya wa at-taaddi ala al-mali wal 'irdh al-musamma bimadha bil hudud. Ili taarifu hii iwe shamil, iwe shamil, yenye kuenea kila kitengo ambacho kinachohusiana na jinaya, lazima ije katika sura kama hii. Ba aqsamul jinaya, vigawanyo vya makosa ya jinai. Tanqasimul jinaya tu ila qismain, makosa ya jinai yanagawanyika mara mbili: jinayatun ala nafsi wa jinayatun ala maduna nafsi. Kuna jinai ya nafsi, yani umemfanyia kitendo mtu mpaka ikawa ni sababu ya roho yake kutoka. Hapa nakuwa umefanya jinai ya nafsi. Wa jinayatun ala maduna nafsi, jinai ya kinyume na nafsi. Kaif dhalik, imana umemfanyia mtu kitendo cha kumjeruhi bila nafsi yake kutoka. Ima umemtoa jicho, umemkata sikio, umemkata pua, umemtoa jino. Wazi, yona. Na hii ndio ina mapana na marefu, sababu kuna wakati unakuwa haukufanya haya niliyotaja, lakini umemtoboa paja. Umemtoboa paja, na bora utoboa kwenyewe wewe umefika kwenye mfupa. Kwa maana itajulikana kisa chako wewe, unatakiwa na utobolewe mpaka mfupani. Wazi, umeuguswa na mfupa, kiu umemtoboa paja, halafu hukufika kwenye mfupa, hapo kutahitajika aje daktari na zile vile vipimo vile vya kudidimiza, adidimize kipimo chake kile cha kupima mpaka kifikie kwenye sentimita ngapi au futi ngapi. Ikifika hapo ha, na wewe sasa, wakati watu wanakutoboa kisasi cha kile alichokifanya, wanakutoboa kwa vile vipimo, ili kile ulichokifanya kilipwe kwa kile ambacho ulichofanyiwa. Wazi jamaa, hapa wanachuoni wana fafanua baadhi yao, wanaona kupima ni katika uadilifu, na baadhi yao wanaona hata ukipima hautoweza kupata nini, kupata kile kipimo chenye madhubuti, ikiwa kama donda lile au jeraha lile litakuwa halikufika kwenye kwenye mfupa. Allahu musta'an. Kwa jinai tuna maduna nafsi. Kwa tuna jinai mbili. Na jinai mbili. Na jinai ya nafsi, maana mtu amekufa. Al-amru wadhi. Anna nafsa bin nafsi. Wadhi. Wewe uliyeua unatakiwa nawe uuliwe. Ikiwa kama watu wasimamizi wa yule uliyemuua watakuwa hawakukubali fidia. Takuwa hawakubali fidia. Na kama wakikubali fidia basi utatoa fidia na hali yako itakuwa imeishia hapo. Hiyo ni masala ya kwanza ambayo ilikuwa tunaelezea taarifu aljinaya wa aksamiha. Nadhani tumefahamu taarifu aljinaya na tumefahamu vigawanyo vya jinaya. Almas'alatu thaniya aljinayatu ala nafsi. Masala ya pili tunaanza kufafanua na kuelezea haya makosa ya jinai. Ambapo kosa la kwanza, aina ya kwanza tumeona ni jinai ya nafsi. Qalu rahimahumullah wa hiya kullu fi'lin yuaddi ila zuhuqin nafsi. Jinatu nafsi ni kila kitendo kinachopelekea nafsi yako kutoka. Wa hiya alqatlu, nayo ni kuua. Wajma almuslimuna ala tahrimi alqatli bighairi haqqin. Na Uislamu na Waislamu wamekubaliana uharamu wa kutoa nafsi bila ya haki. Uislamu na Waislamu wamekubaliana uharamu wa kutoa nafsi bila ya haki. Bali unamkuta mtu hapo unafika unaua. Hii ni jambo kwa ijma wa Waislamu wamekubaliana kama ni haramu. Ni kaulihi ta'ala, wa kauli yake Allah mtukufu, wala taktulu nafsa allati harrama Allah illa bilhaq. Na wala msiue nafsi ambazo Allah amezitukuza isipokuwa ziuliwe kwa haki. Nafsul muharram, nafsul muharram ni nafsu al-mu'min, ni nafsi ya mu'min au al-mu'mina au mu'mini wa kike. Nafsi ya mu'mini wa kiume au mu'mini wa kike, nafsi hii ni muharram. Haifai kwa Muislam kuitoa au kuiua nafsi ya mu'mini wa kiume au nafsi ya mu'mini wa kike, kwa sababu Allah kishakataza jambo hili. Kisha akasema illa bilhaqi, isipokuwa kwa haki. Kama dhalik idha kana qisasan, pale itakapokuwa ni nini? Qisas. Wazi? Idha kana qisasan, pale itakapokuwa qisas. Au itakapokuwa amevunja moja katika mipaka miongoni mwa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile azani ambaye ni muhsan, mzinifu ambaye tayari kisha oa au kuolewa. Wazi ha? Au atariku lidinihi almufariku liljamaa, au mtu ambaye ameacha dini yake na amefarik jamaa ya Waislamu. Kwa maana alikuwa fi jamaa na baada ya hapo akatoka, huyo hukumu yake imesemwa katika Qur'ani na Sunna kwamba anauliwa, na akiuliwa anauliwa bihaqqin. Kwa kusema illa bilhaqqi, maana yake ni istithna, mustathna ya hii nafsi iliyokuwa ni haram, aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala kuiua. Wal hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, na pia ni haramu kwa dalili ya hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhi za Allah ziwe juu yake, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mjumbe wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin illa bi ihda thalathin hay si halali la hillu damu mri'in muslimin si halali kumwaga damu ya mtu muislam yashhadu an la ilaha illa Allah anaikiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anni rasulullah, na kwamba mimi ni mjumbe wa Allah, illa bihda thalathin, isipokuwa kwa moja ya mambo matatu ndio itakuwa halali kumwaga damu hiyo. Jambo la kwanza, athayibu zani, athayibu azani ni mtu thayib kisha mzinifu, ni mtu thayib kisha mzinifu, wa nafsu bin nafsi, yani thayib ni mtu aliyeoa kuolewa, sawa, wa nafsu bin nafsi kisha nafsi kwa nafsi, ni mtu akimwaga damu na kuua nafsi ya mwenzake basi na yeye kuuliwa, wa tariku lidini almufariku liljamaa, na aliacha dini yake aliyetengana na jamaa, bimaana mtu aliritadi. Watu hawa ndio halali damu zao kumwagika. Fataharimu alqatli bighairi haqqin thabitun bilkitabi wassunnati walijmaa. Tumeona hapa kwamba kuharamisha kuua bila ya haki kumethibiti kwenye kitabu, kama nilivyokuja katika sura al-Isra 33, kadhalika kumethibiti katika sunna, kama nilivyokuja katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, kadhalika kwa ijmaa tulio hadithiwa hapo juu. Naam. Baada ya kujua aljinayatu ala nafsi ni nini na kudhibiti kwa jambo hilo haramu wake katika kitabu na sunna ijmaa, tunakuja kuona hukumu katli nafsi bighairi haqqin. Hukumu ya mtu atakayeua nafsi bila ya haki. Idha katala shakhsun shakhsan mutaammidan, mtu akimuua mtu mwingine kwa makusudi. Sizeni hapa mta muhimu sana. Mtu akimuua mtu mwingine kwa makusudi, bighairi haqqin, bila ya haki. Wazi? Nadhani tumesema zile sura tatu ambazo mtu akiuliwa kwa sura hizo ni katlu bil haqq. Wazi? Sasa hapa tunaonyesha nje ya sura zile, bighairi haqqin fahukmuhu annahu fasiqun, yule aliyeua hukumu yake anakuwa fasik, si kafiri, yule aliyeua hukumu yake anakuwa fasik. Lirtikabihi kabiratu min kabairi dhunub, kwa kule litikabihi, kwa kule kufanya kwake, kabirata min kabairi dhunub, kufanya kwake madhambi miongoni mwa madhambi makubwa. Karihadhama Allahu shana alqatli, na Allah amelitukuza na kulifanya kuwa ni kubwa jambo la kuuliwa. Faqala subhana, kasema Allah aliyetukuka, man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a, kwamba yeyote ambaye atakayeua nafsi bighairi nafsi, yeyote ambaye atakayeua nafsi bila ya nafsi, au fasadin fil ardi, au akafanya ufisadi ardhini fakaannama katala nasa jamia. Basi mtu huyo atakuwa kana kwamba ameua watu wote. Fakaannama katala nasa jamia. Mtu huyo atakuwa kana kwamba ameua watu wote. Na hii ni kuonyesha uzito wa jambo hili. Kwamba ukiua nafsi, sawa, bighairi nafsi, au ukafanya ufisadi. Ufisadi ni kile kitendo cha kuwazuia watu njiani, miongoni mwao yanaingia humo, wakaba na kunyang'anya mali zao na kuwaua pia. Kana makatala nasa jamia, huyu kana kwamba ameua watu wote. Kwa nafsi moja utakayoua unakuwa umebeba dhambi za watu za kuua dunia nzima. Nafsi moja utakayoua kwa makusudi, sawa, yani umeua nafsi bila ya kisasi. Umeua nafsi bila ya kisasi ya kisheria, wewe sawa sawa umeua dunia nzima. Kama ida ya 32. Dalili nyingine ya hadithi ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi alladhi akhrajahu al-Bukhari fi sahihi bi raqam 6862. Qala alayhi salatu wa salam, la yazal al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Hatoacha kuwa muumini, hatoacha kuwa muumini katika upana wa dini yake, akienda huku na kule, akiwa uhuru na akiwa amesalimika, mala miusib daman harama, muda ambapo atakuwa hajagusa damu ya haramu, bimana hajamwaga damu ya haramu, yani damu iliyotakasiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaadahu Allahu subhana, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ame kisha muahidi mtu huyo adhabu iliyokuwa kali. Fakala akasema, wa man yaktul mu'minan muta'ammidan, na yeyote ambaye atakayemuua muumini kwa makusudi, fajazauhu jahannam khalidan fiha, malipo yake yatakuwa ni motoni, ataishi humo milele, ataishi humo milele. Mayaktul mu'mina mutaammidan, na yeyote atakayemuua muumini kwa makusudi, fajazauhu jahannam khalidan fiha, ataishi milele. Na khuludi hapa iliyokusudiwa ni khuludi nisbi. Wazi ni khulud an-nisbi, kwamba ataishi humu muda mrefu, ataishi humu muda mrefu, kwa sababu kitendo cha kuwa hata kama ni maksudi hakimfanyi mtu kutoka katika Uislamu, bali anakuwa amefanya dhambi kubwa sawa na mtu ambaye aliua dunia nzima. Na Allah hapa ameonyesha fakaanna makatala nasa jamia, kuonyesha uzito wa hicho kitendo alichokifanya huyo muwaji. Hii ni sura An-Nisa aya 93. Qalu rahimahumullah, wa amruhu ila Allah ta'ala, wakafanua aya ile iliyosema jahannama khalidan fiha, wa amruhu ila Allah ta'ala, na jambo la huyo muwaji litakuwa anakabidhiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Inshaa adhabahu wa inshaa ghafara la. Akitaka atamuadhibu na akitaka atamsamehe. Kwa hiyo kwamba ni kabira, ni kabairi dhunub. Wa sahibul kabira taata mashiati Allah. Inshaa adhabahu wa inshaa afa. Liqaulihi ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah hamsamehi yule ambaye atakaye mshirikisha. Allah hamsamehi yule ambaye atakaye mshirikishe. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lakini anamsamehe yeyote atakayefanya dhambi isiyokuwa ya shirki kwa anayemtaka. Ama Allah anasamehe dhambi isiyokuwa ya shirki yule ambaye anayemtaka. Dekaja insha adhaba wa insha afanu liman yasha. Fasahibul kabira ha dakhilun tahta al-mashi'a. Qalu rahimahumullah fa huwa dakhilun tahta al-mashi'a. Man huwa sahibul kabira wa minhum man al-qatilu 'amdan muwajibu maqsudi. Katika watu wenye madhambi makubwa huyo anaingia chini ya matakwa ya Allah. Li'anna dhanbahu duna shirki, kwa sababu dhambi ya huyo bwana ni dhambi ndogo ambayo haijafikia dhambi ya ushirikina. Wazi ya jamaa? Na inaonyesha ubaya na ukubwa wa shirki. Dhambi ya kuua unakuwa kama uwa dunia nzima. Lakini hata mtu akaye auwe dunia nzima, dhambi yake haijafikia nini? Haijafikia dhambi ya shirki. Dhambi ya shirki ni kubwa zaidi. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Hadha illa miyatub. Huyo mshirikina kadhalika na huyo aliyeua akiwa hajatubia. Amma idha taba, ama akitubia, fataubatuhu makbula, toba yake itakuwa ni yenye kukubaliwa. Li kaulihi azza wa jalla, kwa kauli yake Allah mtukufu pale aliposema, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema yenye waja wangu ambao nyinyi mmechupa mipaka juu ya nafsi zenu, mmechupa mipaka juu ya nafsi zenu kufanya maasi makubwa na madogo, shirki na kabair, kabair dhunub, sagair kadhali. La taknatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokana na rehma za Allah. Allah na huruma, dhambi yote ambayo ulikwisha ifanya tabia. Wazi? Kama umechonganisha watu wote duniani, tubia. Wazi? Kama umewahi kuwa, tubia. Kama umekuwa ni mchawi, tubia. Kama umekuwa mshirikina, tubia. Maadamu Allah anasema la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mfutaji wa madhambi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma. Sema ina yake haya Allah katika surati Zumara 53. Walakin la yasqutu haqqul maqtul fil akhirati bimujarradi taubatil qatil. Subhanallah. Lakini haidondoki haki ya mwenye kuuawa baada ya kuuawa kwake, fil akhira, huko akhira, bimujarradi taubatil qatil, kwa ile tu kile kitendo cha yule mwenye kuua kufanya toba. Wazi? Wewe ukifanya toba, umefanya toba kwa Allah, lakini haki yake yule aliyomuua haidondoki. Ni katika mambo ya dhulma, kama ilivyokuja katika sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anaelezea masala ya siku ya kiyama, wala yawm al-qiyama, kielezea masala ya sirati na qantara, na baada ya hapo watu kuingia peponi. Kwamba watu baada ya kutoka katika mahshar na kuhesabiwa watapita katika sirati, ambapo sirati ni njia iliyopo baina ya pepo na moto. Ile njia watapita watu kwa utembeaji, kwa ukimbiaji, na wengine kasi yao itakuwa kama kupepesa jicho, wengine kama barku, mieko, radi, na wengine itakuwa kama farasul jawad, farasi anayekimbia, na wengine watakuwa wanatambaa, wanatembelea makalio yao, magoti yao, na wengine watakuwa wanatembea. na kutakuwa na kalalib ambao hao kazi yao wao ni kuwachukua watu na kuwakopua na kuingiza katika moto. Na kila mtu atapita pale kwa uharaka wa wingi wa matendo yake. Kila mtu atapita pale kwa uharaka wa wingi wa matendo yake. Ukiwa matendo mabaya mengi, basi utakopuliwa na kuingia motoni. Ukiwa matendo mengi mazuri, basi utapita na kuvuka sirati. Ambao ndani ya hiyo sirati, ndani ya huo moto wataingia waumini na wataingia makafiri wote. Wale waumini ambao Allah walifanya madhambi mengi makubwa na Allah akataka waanze kuingia motoni, wataingia hapo. Na wale ambao waliokuwa Allah pamoja na madhambi yao hawakutaka Allah Subhanahu wa Ta'ala waingie, basi watavuka hapo. Lakini pamoja na yote kutakuwa na kantara. Hii kantara ni jisrun. Wazi? Ambayo inakuwa akhiru sirat. Mwishoni kabisa wa sirat kunakuwa na jisr, kunakuwa na daraja ambayo imejengewa kwa juu. Wale watu watakuwa wanaona hali zao zilivyo ni za kuingia peponi, lakini kuna dhulma ambazo walizodhulumu watu. Wazi jamaa? Lakini kuna dhulma ambazo walizowadhulumu watu. Dhulma hizi hawatoweza kuingia peponi mpaka kwanza dhulma zile ziishe. Kiomba tuingie peponi tumesafishiana nia. Hamtum? Kama hakuna muumini na muumini wataingia peponi kuna vinyongo, lazima tusafishiane nia. Kwa kama uliwahi kumfanyia mwenzako kitendo cha kumdhulumu dhulma aina yote, basi ufahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo mtalipana. Na imekuja pia katika hadithi kwamba Mtume alayhi salatu wasalam anaelezea kwamba anahimiza watu walipane mambo yao hapa duniani kabla, yani yale ambayo walidhulumiana, kabla haijafikia siku ambayo hakutopatikana dinari wala dirham. Hakutopatikana dinari wala madha dirham. Sababu siku ile, baada ya habari yote ile ambayo imeshatokea, sababu hii ni safari ya mbali sana. Safari ya kantara ni safari baada ya kufufuliwa na kukaa miaka 70,000 na zaidi, ambayo watu walichoka kwenda kuomba mitume, wakatoa udhuru mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasujudu, akamuomba Mtume, akamuomba Allah shafaa, na Allah akampa shafaa. Kisha wale watu wakawa ni wenye kuruhusiwa kwenda katika makalio yao, kwenda kwenye makalio yao baada ya kuhukumiwa. Ndio akapita katika sirati. Baada ya kupita kwenye sirati, walioingia wameingia motoni na waliovuka wamevuka. Bado kuna kantara. Hii safari ni mbali sana. Kama mtu kishaona kabisa nimeokoka, kama mtu kishaona kabisa nimepita, kisha anakuja kuzuiliwa kwamba kuna jambo la dhulma ambalo wewe ulifanya kumwambia, kumfanyia mzaa, lazima jambo hilo malizane naye, kisha nyote muingie peponi. Na siku hiyo kitakachokuwa kinalipa atakuwa ni mema au kubeba madhambi ya mwenzako. Yaani uchukuliwe mema yako apewe ile mdhulumu, au ichukuliwe nini? Dhambi zake yule ile mdhulumu bebeshwe wewe. Kwa maana umpunguzie mzigo ambao ulikuwa umemngangania, mzigo ule hajui ataupunguza vipi. Ndio utalipa siku hiyo. Sasa malizaneni hapa duniani kabla bado hamjafika katika siku ambayo hakutokuwa na pesa utoe mfukoni utoe. Kuna baadhi hapa duniani mtu anamdhulumu mtu kwa sababu ya kutoa rushwa polisi. Baba fulani nataka nimuonyeshe. Anatoa pesa polisi. Basi polisi wanafanya kile ambacho anachokitaka. Ala sabili mithali. Hawa anatoa hela mahakamani. Mahakama wanafanya kile ambacho anachokitaka. Kama mtu atafungwa, au atawekwa mahabusu, au atatoa faini, au atafanyaje? Hiyo yote ni dhulma. Katika sheria ni dhulma. Hili hata ukitubia, basi fahamu jambo hili haliishi kwa toba. Linakwenda kusubiriwa kule, Na toba yake jambo hili ni wewe kwenda kwa yule ambaye ulimdhulumu. Kumuomba msamaha, amwambie bwana mimi nilikudhulumu. Kuna jambo lilitokea baina yangu mimi na wewe ikawa limesababisha mimi kwenda kufanya mambo fulani. Hayo mambo naamini kabisa katika nafsi yangu nilikudhulumu. Wazi ya jamaa. Sasa hapa nataka kukionyesha ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa watu wako wengi na wapo katika jamii zetu, na baadhi yao wanaswali tena sala tano, na baadhi yao ni viongozi wa mataasisi mbalimbali au ni wajenzi wa misikiti mbalimbali, wakionyesha kwamba wao ni alama miongoni mwa alama za dini. Na jahlihim, wale na ujinga wao katika sala la dini, barakoa hawakusoma, lakini utawakuta wao ni mushammiruna fi hadhihi al-umur. Wao ndio ambao wanajishikilia au kushikilia bango la mambo haya. Wazi ya jamaa? Shikilia bango la mambo ya kukomoana katika njia za dhulma. Almuradi kwamba aonekane yeye katika hii dunia ni mtu mkubwa ambaye anaweza akasema kitu ikawa, ambaye anaweza akakataa kitu kisiwe, na akafika mpaka wengine kwenye ushirikina. Kama hapo anataka jambo lake, basi hata kama litashindikana katika njia nyingine, basi atakwenda hata kwa waganga wa kienyeji, ili mradi kwamba aweze kufanikiwa hilo ambalo analitaka, hawezi kupata hilo ambalo analo litafuta. Bali wakafikia watu hao kufanya mpaka kwa watu ambao ni maduati, walimu, mashekhe, kuwahangaisha, kuwasumbua, kuleta harishi katika baadhi ya vituo, kuleta baadhi ya mambo yenye kutaka kuvunja amani katika baadhi ya vituo. Tuna vituo ambavyo vinaelekeza watu katika njia iliyokuwa sawa sawa. Watu hawa wananasihiwa wasikate tamaa, wakaona kwamba sasa madhambi yetu hatuliyafanya, hatuwezi kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, watubie kabla bado hawajafa na kuelekea katika mahakama ya Allah, ambapo siku hiyo hakutokuwa na jambo lolote la kuweza kumlipa mwenzako isipokuwa nini? Isipokuwa ima wewe umpe mema yako, ambapo siku hiyo hakuna kitu kitakachokuwa kinahitajika isipokuwa nini? Kwa mwanadamu zaidi ya jema. Jema ndio litakuwa thamani. Jema ndio litakuwa dhahabu kwa hapa duniani. Na yakikuishia, maana yake mazito ya yule uliyomdhulumu, fahamu ya kwamba wazi, fahamu ya kwamba mazito hayo utabeba wewe. Sasa ukisawi utakuja kuiona kwanza nafsi yako ndio ya kwanza. Lakini si nafsi yako tu, bali nafsi ya mwenzako na ya mwenzako na mwenzako. Kinachotakiwa turejee kwa Allah na tufahamu ya kwamba la taknatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. La taknatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokana na rehema za Allah, enyi mliyochupa mipaka mkabobea katika uovu na uasi kwa ushirikina wenu na bidaa zenu na hizbiyati zenu na mambo mengine mengi yanayofanana na haya. Msikate tamaa, rejeeni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ansamehe madhambi yote. Wazi ya jamaa? Innahu huwa al-ghafurur rahim. Hakika yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ni msamelevu, ni mwenye kusamehe na ni mwenye huruma. Wazi? Naam, mstari la 3.